Tervetuloa Mussukka-podcasti kakkoseen. Tänään puhumme aivan paskaa kaikesta, mitä sattuu. Mutta ei sillä mitään ole, kun Haltik hankkii 1,2 miljoonan IT-palvelut Akkenturelta kilpailuttamalla saatavissa vain Oraclelta. Android Take-perhe soluttautui Play-kauppaan, Google ei varallista. Joukkopakko uhkaa, jos oma kännykkä kielletään töissä. Google vahvistaa 0,8 miljardin kaupan. Nokian uusi Vietnamin tehdas pyörähti käyntiin. Facebook lainaa tempun Twitteriltä hashtagit käyttöön. Superpiraatille lankesi 12 vuoden kakku. Googlen pakko-ostos. Karttapalvelun hinta jopa 1,3 miljardia. Financial Times. Nokia toimittaa viimeiset Symbian puhelimet kesän aikana. Magmaa. Facebookin ilmaispuhelut alkoivat toimia Suomessa. Nekkirikosten tutkijat saavat sertifikaatin. Video. Näin lähetät GIF-kuvan tekstiviestinä iPhonella. Tämän merkin pitäisi hälyttää työkyvyttömyyseläke uhkaa. Google kiistää rajattoman pääsyn käyttäjien tietoihin. Palapeli alkoi selvitä. Näinkö NSA:n jättimäinen verkkourkinta toteutettiin? Kokeiltua Hans Välimäen Facebook. Rallipurkeri. AMD:ltä ensimmäinen prosessori 5 GHz taajuudella. Samsungin puhelinkameralla naljailtiin verkossa myös Nokian viestintäosastolta. VMware vCenter Chargeback -ohjelmiston haavoittuvuus korjattu. Jollanne rahoituskierros lähes valmis, puhelinta ennakkotilattu 118 maasta. Tuotanto alkamassa kesäkuussa. Adobe Flash Player ja AIR-ohjelmistojen päivityksessä korjattu haavoittuvuuksia. Nokia Glance Screen tuo kellonajan Lumion lukitusruudulle. Steve Jobs-elokuva saapuu teattereihin elokuussa. Applen jos 7 sovelluskuvakkeet keräävät haukkuja. Parempia ehdotuksia julki. Kurkistus MacBook Air 13 sisuksiin. En mä vaan haluu nähdä MacBookkeja. Ne on niin kamali. Samsung Galaxy Note sai Jelly Beanin Suomessakin. Android 4.22 Note 2 ja S3:lle myöhässä. Kaikki akuankat siirtyvät verkkoon. Jumalauta, mä rupean lukea akuankkaa. Missä on linkki? Vittu, vasta elokuussa. Palmin Expomo suree WebOS:n kohtaloa. Uudet PGP avaimet Certfille. Poista tiedostojen kaksoiskappaleet helpommin. Yhteinen ikkuna auki TV-nettitarjontaan. Huima nousee SSH:n teknologiajohtajaksi. Kybertutkija Ylelle. Facebookille me olemme karjaa. Niin helvetti ollaan asiakkaita, joille voidaan mainostaa. Samsungilta puhelin 10-kertaisella zoomilla. Onko se digitaalinen vai optinen? Wow, optinen puhelimessa. Tarkkailija seuraa, mitä tienoillasi tapahtuu. F-Securen hyppönen selittää, näin suojaudut USA:n vakoilulta. Yksi. Lopeta amerikkalaisten verkkoselainten käyttö. Eli varmaan meidän sitten tarvii käyttää norjalaista operaa. Käytä internettiä anonyymin torverkon kautta. 3. Salan lähettämäsi viestit PGP-avaimella. Wow, mikä ohjeet. Käy ihan hullunlailla päähän, että torverkkoa mä en siihen usko. Vittu, ostakaa PR-kulta VPN-ni. Näkyy, että te olette Ruotsissa. Ja ostakaa prepaid-mokkulani. Teillä ei ole edes nimeä teidän netissä. Suomikoodaajat satsaavat isosti Windows Phoneen. Vituttaa tämmönen toiminta. Pilvivalta-alaa Windows Phone suosiossa jatkuvaa kasvua. Mistä kasvu sitten tulee? Kansainvälisyys on in. Jahas! Verkkojätit haluavat paljastaa urkintapyynnöt. Mozilla ryhtyi muiden muassa kampanjoimaan isosti nettiseurantaa vastaan. Uusi muistiennätys. 2145 MHz. DDR3290. Suomalaiskanavien vastaisku Netflixille. TV.fi. Pitäisköhän munkin koittaa? TV.fi. Google Glass älylasit tosielämän testissä. Eikös niitä ole jo testailtu ihan tarpeeksi? Apple vaihtoi laatikon sylinteriksi. Mac Pro täysin uusiksi. Ihan vitun kaamea laite. Se on kyllä varmaan, kun Jopsi on kuollut, niin siellä ei enää ketään osaa pitää nyrkkiä kädessä. Ihmissilmä ei näe koskaan nettimainosten enemmistöä. Jaha, ja miksi kertoisko joku? Yli puolet amerikkalaisista hyväksyy salakuuntelun terrorismin pelossa. Ne, jotka ei ymmärrä sitä salakuuntelun vaikutuksia. Tutkimus. Pelaajat näkevät maailman toisin. No varmaan ne näkee, jos ne on siellä virtuaalimaailmassa. Mutta ihan sama se mulle. Windows Phone ei kiinnosta valmistajia. Onko syy Nokian? Ei joku Microsoftin. PlayStation 4:ssa ei ole aluerajoituksia. Vitun mahtavaa! Mutta tähän me lopetamme episodi kakkoseen!